دستگاه ماهور اجرای دیگر. ترک رضای خیش کند در رضای یار، ترک رضای خیش کند در رضای یار. گر بر وجود عاشق صادق نهند تیغ، گر بر وجود عاشق صادق نهند تیغ، بیند خطای خیش و نبیند خطای یار، بیند خطای خیش و نبیند خطای یار. طریق نیست، ما نفس خیشتن بکشیم از برای یار، ما نفس خیشتن بکشیم از برای یار. مگر آنجا که کوی دوست، من سر نمینم مگر آنجا که پای یار من سر نمی‌نهم مگر آنجا که پای یار. در ایام گل خوش است، ما را به در نمی رود از سر هوای یار.